غم سے چور ہو گیا ان کے غم سے چور ہو گیا ان کے غم سے چور ہو گیا دل چراغ تور ہو گیا دل چراغ تور ہو گیا دل چراغ تور ہو گیا جن پہ ان کی رنگتیں چڑھی رنگتے چڑھی وہ بشر بھی نور ہو گیا وہ بشر بھی نور ہو گیا دل چراغ تور ہو گیا روزِ حشر کا تم ملے تو روزِ حشر کا غم دلوں سے دور ہو گیا غم دلوں سے دور ہو گیا کے غم سے چور ہو گیا ہو گیا جو ان کی یاد میں کھو گیا جو ان کی یاد میں مستی و سرور ہو گیا مستی و سرور ہو گیا دل چراغ تور ہو گیا سب پڑھو درود جھوم کر سب پڑھو درود جھوم کر آپ کا ظہور ہو گیا آپ کا ظہور ہو گیا ظہور ہو گیا کٹ گیا ہے جو حضور سے کٹ گیا ہے جو حضور سے وہ خدا سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا ان کے غم سے چور ہو گیا دل چراغ